شیرین دی رنگین ورځ شپې د جهاد جهاد الجهاد جهاد الجهاد د رب ل رحمت وډکې صحنې د جهاد جهاد الجهاد جهاد الجهاد شیرین دی رنگین ورځ شپې جهاد جهاد الجهاد جهاد الجهاد د رب ل رحمت وډکې صحنې د جهاد جهاد الجهاد جهاد الجهاد چې وایي غازی جانان په نرمو نرمو شونډو کیسی خوندوری او خوید دا جهاد جهاد الجهاد جهاد الجهاد شیرین دی رنگین ورځ شپې دا جهاد جهاد الجهاد جهاد الجهاد د رب ل رحمت وډکې صحنې د جهاد جهاد الجهاد جهاد الجهاد په عشق د رحمان ځوانۍ یوړلې تر داره په عشق د رحمان ځوانۍ یوړلې تر داره تر عرش رسیدلې قافلې د جهاد جهاد الجهاد جهاد الجهاد شیرین دی رنگین ورځ شپې د جهاد جهاد الجهاد جهاد الجهاد د رب ل رحمت وډکې صحنې د جهاد جهاد الجهاد جهاد الجهاد ظلمیو دا هیواد مو د مات کړي خمارونه ظلمیو دا هیواد مو د مات کړي خمارونه په سر یې اړولې څو پیالې د جهاد جهاد الجهاد جهاد الجهاد شیرین دی رنگین ورځ شپې د جهاد جهاد الجهاد جهاد الجهاد د رب ل رحمت وډکې صحنې د جهاد جهاد الجهاد جهاد الجهاد د جنگ میدان د ګرم او ستم د معرکه دا د جنگ میدان د ګرم او ستم د معرکه دا په خلو کې مران غښتې زمزمې د جهاد جهاد الجهاد جهاد الجهاد شیرین دی رنگین ورځ شپې د جهاد جهاد الجهاد جهاد الجهاد د رب ل رحمت وډکې صحنې د جهاد جهاد الجهاد جهاد الجهاد را پاتلان کلو او پلارونو دا غلار دا را پاتلان کلو او پلارونو دا غلار دا پوینو مساسل پر سپید دا جهاد جهاد الجهاد جهاد الجهاد شیرین دی رنگین ورځ شپې د جهاد جهاد الجهاد جهاد الجهاد د رب ل رحمت وډکې صحنې د جهاد جهاد الجهاد چکو او زنجیرو کی دا وخت فرعون لستا دا چکو او زنجیرو کی چختن مقوی کړي اراده دي د جهاد جهاد الجهاد جهاد الجهاد شیرین دی رنگین ورځ شپې دی د جهاد جهاد الجهاد جهاد الجهاد د رب لرحمت ډکی صحنې دی د جهاد جهاد الجهاد جهاد الجهاد غزل دی شفاعت ګنډل شوی جهاد غزل دې شفاعت ګنډل شوی په جهاد و خیال ته دې راغلی ترانې دې د جهاد جهاد الجهاد جهاد الجهاد شیرین دې رنگین ورځ شپې دې د جهاد جهاد الجهاد الجهاد درب لرحمت ډکی صحنې دی د جهاد جهاد الجهاد جهاد الجهاد جهاد الجهاد جهاد الجهاد